li nga xamantene nak bu boba li nga xamantene mom moy li gëna deugër li ñu gis ci bobu masala li nga xamantene donte ijma la ci borom xam xam waye tekantel bi gëna rafet bi nga xamantene gis nañ ko moy bu Azzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a li nga xamantene mom la wax dafa ni bu boba ñetti cas de figure mo mëna ne bu ñëk bi mom moy nit ko xamantene dafa tuti dafa sew ba nga xamni mom c'est sûr que mo gënono tuti yenente bi sallallahu alaihi wasallam koku nak bu boba liñu gënu sopp ci mom moy mu jëfëndiko lu gënu tuti sa amma su fekente ne li nga xamantene mom moy nit ko xamantene masalan dafa xawona tolok yenente bi sallallahu alaihi wasallam wala mu nek nit ko xamne dafa diggu doom bu boba koku nga xamantene yaram bi dafa diggu doom niki nonu amul yaram lol te tuti wul lol njolul lol te gatul lol bu boba li nga xamantene mom lañ sopp ci mom moy mu jëfëndiko fa amma wala bok luko jégué dal amma su fekenteene nak nit la ko xamantene dafa nek ko xamantene dafa gëna dafa xawa am yaram manam da fay am yaram ba pare njol nga xamantene legui biir bi tagut xawa am xawa reuy tuti ak yu demé niki non koku nak li nga xamantene mom lañu sopp moy mu jëfëndiko tamit lu upp sa manam lool bu boba kon lool mom moy li nga xamantene moy tekantal bi gëna rafet insha Allah taala ci bobu masala manam nit ki li nga xamantene mom lañu gëna sopp ci mom moy mu xol ci ñetti groupe yoyu ban la ci bok muy jëfëndiko lu tollok a peu près proportionnellement ak nimu tollu par rapport min muy jëfëndiko dal lo xamantene lu tollo mom la ci bi hadith tamit dafa am lo xamantene mom lañ ci jàngé mom moy di néewal ndox manam di jëfé li nga xamantene mom moy ndox lu gëna tuuti ci ndox lool moy li nga xamantene mom moy li gën te baña bari te baña yaq li nga xamne mom moy ndox comme li nga xamne non la ko imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala waxe mu da di wax ne minal fiqh fi din taqlilul ma' عند الوضوء وعند الغسل بوكنا تي نيت كي لي واني كو خامنا فخ تي دين موم موي دي بو نيوال كيغا خامل موم لاي نيوال نخمي سو فكنتني داي جاب نيكي نون سو فكنتني داي سانغو فراتا بوكنا تي ليغا خامنتني موم لا امام القرطبي رحمه الله تعالى نينا بوكنا تي ليغا خامنتني مصيبه لا تي دين ايتام مانام تاميت تي لولو نيو مانام نياك خاميلا موم موي دي بو جيفنديكو نخ مو باري نينا الاباضيه نيوم نيتو بيدا يوي اي غروب لنج نيتو بيدا اي بونتو دي نيتو دي الاباضيه نيوم ريك ñom ñoy japp ne ndox mi lu muy gëna bari muy gëna baax bokku na dal ci li ala kulli halin ni ibrahim at-taymi rahimahullahu ta'ala tamit dafa wax ne bokku na li nga xamantene mom moy leral mbiru diine manam mom moy ne moy upp li indi jax jaxal ci nit mom moy su fekenteene day jëfëndiko ndox mu bari ci cangayam manam ndax lu mu def rek day bari wa lu mu def day japp ne manam day ubbi buntu jax jaxal day japp ne batay amna fu wara def fo xamne toyegul bu baax wala fi place day ko gëna toy wala yu demé nek non manam sheytaane day daal di mëna am buntu bu mu ko jaaré rawati ne mom dafa def lo xamantene dafa wuté ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene insha Allah ci kanam dinañu dik ci li nga xamantene moy musiba yu mag yi nek ci wuté ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lool mom motax rawati na ci sunu buntu bi comme ni nga xamne non la ñew ci hadith abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunani sunan ibn majah ak sunan imam abu daud ak ibn majah rahmatullahi alayhi maniki non ñeneen solo nañ ko nga xamantene waxon na ne bok na ci li bid'a yi ñeuk ñew ci diine manam di tamit ak yaq yi ñeuk manam yi nga xamantene manam al ta'diya manam at ta'diya fi diine manam moy jiggi dayo jalgati ci diine mu ne ci ñaar lay ndik ubbe ko moy lan mu ne fil as-sarafu fi tahara mu ne at-ta'diyatu fi tahara wa at-ta'diyatu fi du'a yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moy di jalgati ci li nga xamne mom moy lap ak di jalgati ci ñaan ndax fekk bobu nak abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu dafa fekkon domam mu nan ko yalla ma ngi lay ñaan keur go xamantene bu or lay mel bu ñu tabaxé nangam ci aljana bu nek place à droite ci wetu ci bir firdaus ci kaw ne di préciser ay précision mu nako ay sama dom ma lay moytu ndiku lo nga def bid'a yu melni manam ñaanal rek firdausul a'la comme ni yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam manam ñaanal rek nonu lolu waye bul fi nek di jalgati di wax nan nangam yoyu jarruta leral comme ni nga xamantene manam lolu motax mu netti ko hadith bi saw kon lolou manam day tektel dal ala kulli halim ne manam yak manam li nga xamne mom la nit ñi di yak ndox mi ci diin ci lolou bokul ci diine bok na ci li nga xamne insha Allah taala tamit ci kanam dina ñew ci atté bi nga xamantene mom mo ci aju waye mu am fi benn mbir mo xamantene matna leral mom moy li mom moy tay su fekkentene da nga tib lolou da nga yor lu demé nek satala kon nek li day wone ni li gën ci nit ki limu mëna sango moy lu demé nek satala wala lu demé nek siwo wala yu demé nek nonu waye li nga xamantene mom moy chasse bi ak li nga xamantene mom moy robinet ak yu demé nek mom moy ak rakol yi wala yu demé nek nonu yoy gënuñu niki nonu tamit nek ci kanamu mbalka bi di sangu lol tamit manam aman na gënul légui nak mu da ñu laaj bi nga xamantene mom moy ñew fofu moy tay ma sa nan tay nit ki su fekkentene dafa bëgg jëfé li nga xamne mom moy sunna bi té mu nekk ci kanamu dex ndax amna hadith bo xamantene da fay wax ne donte da nga nekk ci kanamu dex manam bul yaq ndox loolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuti nañ ci wërëm ak ñak wërëm waya ala kulli halin day tektele ne ndox kat du énergie bo xamantene du jeex ndox day jeex comme ni nga xamantene non lako non lañ koy waxe manam ndox mom day jeex te manam li nga xamantene mom moy sakanal bi nga xamne mom lañu wara sakanal ndox manam ci baña yak ndox manam miski rawati na bu fekkete ne day sangu farata ak yu demé ni ko nonu comme ni nga xamantene non luñ ko liré won debu ci journal bi wa mais dafa am ay département français yo xamantene ñom dañuy wax ne manam dañu wara wañi manam ndox mi di bay téré nit ñi ñuy raxas seen auto yi wala bok ñuy faral di sangu lu bari wala bok ñu di len téré itam ñuy arroser seen pelouse rawati na bu dé dañ ci football kessé ak yu demé nek non yo agay lool la wax no lool la bindu ci journal ala kulli hal aw ala kulli hal so fekete wa ñu en tout cas dal ak tamit manam ñuy set nan lañuy arroser même bu fekente ne sen pelouse manam rawati na jardin nga xamantene dafa am ay fleur ak yoy mu am heure yo xamantene dañ leen téré ñu arroser ko ak heure yo xamantene dañ ni ba pare nak ñu ne dañuy xout ay agent yo xamantene ñoy top ci lool di surveiller bu baax ndax gaay ay ngi respecter lool ndax ndox dafa ñak loolu fi France xam nga loolu hein sécheresse la wa xam nga ala kulli halin loolu non day tektele ne manam loolu day tektele ne kon manam ne manam kon ndox manam lu mata baye xel la te day woné magay yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xamantene non lay samonté ak li nga xamantene mom moy environnement bi ak ni nga xamantene non lay diinem ji nek diine ji kawé gi nga xamantene amul civilisation bu ko gëna mëna bu ko mëna jégué yalla téré nga koy tolok mom waxuma la ñuy xalat naan moko gëna kawé sallallahu alayhi wa sallam li dal manam kon bu boba legi nak laaj bi moy tay su fekente ne nit ki day sango po place bobu manam ci lu demé nek ay dex wala yu demé nek mu wara sango ci biir mbalka ak yu demé nek non té masalan tay mu bëgg jëfé sunna yépp ndax xam nañ bok nañ ci jëfé sunna moy da nga wara sop nañ nga raxasse li nga xamne moy li fété kaw ci sa yaram nga ñëk ko raxass ki li fété suuf niki non sop nañ tamit ci sunna manam moy nga raxass sa loxo ca ndey jor parti ndey jor lata nga raxass sa loxo ca parti ca moñ yoyep ay sunna la ci sangayal farata comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bidon melale ca ngayal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam legui laaj bi moy ku beug jeffe sunna yoyu te wara taxaw te tawar beug sango ci bir geej gi wala ci bir dekh gi wala beug sango ci bir mbalka bi anako kon nan lay def boba dañ nan ko da ngay taxaw nga jeffe li nga xamanteni moy sunna manam da ngay taxaw nga tib nga raxass d'abord sa parti yi ci kaw nga jekke ko nga raxass tamit sa ndey jor so pare nga doga raxass ta parti kaw chamuñ nga doga dugg manam bu boba ci ngay meuna duggé bu boba lool mom moy ni nga xamanteni mom moy li gën li nga meuna def bu fekkante ne bëgg nga respecté sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa so duggé nonu tamit duñu na la wax di kenn dula ngañu te kenn duna wax ne li nga def ay na wa def na la wax ne moy nga sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lay kon fini hadith bi tamit manam kon da fay tektele ni nga xamantene non la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don yitte wo sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah kholal jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda ni nga xamantene non la def ba jeufandiko sunna ba xam nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don sango ak ana lan moy li nga xamantene mom moko don doy subhanallah kholalte bobu ñom ay xala lañu won radiyallahu ta'ala anhum ba nga xamantene ñi nga xamantene 3ème génération bi ndax li ngay xam mom moy Ali ibn Zainul Abidin radiyallahu ta'ala fekkewul yenente bi sallallahu alayhi wasallam Hussein moy bayam te Hussein xala la won bi nga xamantene bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna 5 ans japp 6 ans la amon wala 5 ans mom mo amon 5 ans Hassan mo amon 6 ans bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna subhanallah mu dem ba mag fi ba am ci doom ali mag fi ba am ci doom moy muhammad ñom radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñew nak dem tok ci jotaayu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala mu net li len li mu xame won ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dundund lolu manam ci li nga xamne mom lañu mëna dog moy dir bu yag la wa lolu mom moy li nga xamantene mom lañu mëna dog ci kaw lolu ci lañuy xamé ni manam subhanallah kholal khali yi mi nga xamantene non lañ doon yittéwo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan la daan doxal daanaka da ngay xawa wax ni ñi duñu ay doom adam ndax naka lañu mëna nekké ay xalé yu ndaw yi ni ba paré yittéwo ni mbiri ba paré xamé ko xam ngo leer ba paré japp ko tak ko ba nopi doon ko sétlu subhanallah rawati na li nga xamantene yenenbi bu ko daan def sallallahu alayhi wasallam da nekk ci biir kërëm mu ñu fexé ba lu ñu diko ba xam ko ba japp ko ba tak ko ba indi ko toxal ñuko xel bi radiyallahu ta'ala anhum yalna la yalla fay gën gi fay li mom moy wané ci lu anam gu leer ci lu amul benn wérante ni sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy gën gi andalo ci ko nit mëna andal bok na ci li nga xamantene tamit kon mom moy aju mom lañu jàngé ci hadith bi tan manam li aju ci hadith bi d'abord bala ñu ñew ci leneen li nga xamne mom mo aju won ci bi mas'ala bi ñu mujjé genn waye li nga xamantene manam mom mo ci aju kon yelona ci kep ko xamantene ab manam ci li nga xamantene mom moy ab talibi manam kuy sakku xam xam muy fexé di setlu li nga xamne mom la borom xam xam yi di def niki nonu tamit muy setlu muy fexé tamit ba japp ba xam ba tak li nga xamne moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci rawati na su fekente na ci yi nga xamantene ñom ñoy domaine yi la manam cangayal farata wala li nga xamantene mom moy japp wala yi nga xamne ñom ñoy julli wala li nga xamne moy koor wala yi nga xamne ñoy aju ci nat azaka ak yu demene ko non yoy yep matna tak ndax li nga xamantene mom kon waya li nga xamne mom moy laaj bi mom moy anay kon ndekete ndax yak manam yak ndox dañ ko sop dañ ko sip wala dafa haram dañ lay wax ne ñaari wax la yu borom xam xam yi wax rahmatullah alayhim dañu wax ne li nga xamantene mom mo lañuy bañ sama borom subhanahu wa ta'ala wax nga xamne mom la wax ne inna allaha la yuhibbul musrifin kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak inna allaha yurbur moy bur yalla la yuhibbul musrifin sopul beggul ñi nga xamne ñom ñoy ñi yak lolu day tek la kon ci anam gu leer dina yak gu ni passat passare ñooñu yu yaq ñooñu non manam kon nit ki bu ko defé manam ci lu haram la dugg lool mom moy zahir bi amma ni teyit zahir hadithu abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala bi ñu la netali sank te mu nekk ci sunan yi loolu day tek la tamit ne manam kon dafa haram bu fekkene nit ki day passar passare ndox mi niki nonu tamit li nga xamantene mom moy zahir hadith bi nga xamantene min zahir aya bi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu bi rabbih kafura mune bu len yak bu len passar passare ak gep passar pass ak passar passare mune ndax innal mubazzirina ni passar passare kanu ikhwana ash-shayatin ñoni ay mbokk shaytan la te wa kana shaytan te kat shaytan bi rabbih dafa nek ko xamantene ci borom manam kafuran dafa wedd bi rabbih ci borom manam xewal yiko boromam defal subhanahu wa ta'ala lako wedd te sik nekul ci ne bokuna ci nit gi nimi wedde ay xewal yiko boromam defal subhanahu wa ta'ala moy mu ko passar passare lol mom moy leer waxu yenn borom xam xam ni rahmatullah waye yenen borom xam xam rahmatullah lan dañ ne rek dedet dañ ko sip ndax amuñu dalil buy leral ni li dafa haram waye dal li nga xamantene moy li gëna sam li nga xamne dal mom moy li gëna sam moy nga gis ni lolou kat dafa haram ala kulli hal daraja bi gëna tuti bi mu am dal moy ne dañ ko sip kon nak li nga xamantene mom moy li wat mom moy ñuy xol ni nga xamantene non lañuy sango farata ni nga xamantene tamit non lañuy jappo ñuy bañ di ubiro bi ne bi rek muy soteeku ñuy bañ di yaq ndox mi nga xamantene mom lañu am rawati na fo xamantene ndox mi bari wu fa wala bok ni wala bok comme ni nga xamantene non lañ ko xamé fi ci Europe yaakar gi nit ñi yaakar na af yi amul problème bobu waaw ana lan ngay xalaat ci problème yi nga xamantene ñom ño am problème bobu ci yeneeni rew wala bok ki nga xamné da nañ fi amul problème bobu li nga xamantene mom lañ la netal sank te ñu lire ko ci journal bi dem loolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam problème bobu man na fe am bu fekkentene dañu wedd xewul yalla sama borom neena ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul fasiqun deng dañu weddi dañu xamé xéewul yalla ba paré ñu blank ko bañ ko manam xéewul yalla gog boko bañé loolu mom manam katchora ci katchor ngay dugg té am ni nga xamantene mom la nett bi ci saba ak ñi nga xamné ñom ño melni ñom manam ñom xéewul yalla bi nga xamné yakfuruna bi ni'matullah yalla na fa azaqahum libasal ju'i wal khawf yalla daf leena comme dañu yalla daf leena xéewale won xewal yu bari ñu wéddi xewal gog yalla na fa azaqahumullah yalla mosal len libasal ju'a mbubum raga mbubum xif wal khawfi ak ragal wa manam comme yalla da leena xewale won seen rew yi mu am manam prospérité ñuy lek ba doyal di nan ba doyal di manam jëfëndiko xewal yi waye ñom ñu wëlbeutiku lool ba bari yalla may leen sécurité waye lool ñu au lieu ñu wëlbeutiku santé ci yalla ñukoy passer passeré di yaqaka bañ ko top ci yoonu yalla sama borom subhanahu wa ta'ala wëlbeutiko ci seen kaw daal di koy def na daal leen di fexé nak ba nak insécurité am fi ak ragal am fa niki nonu te loolu tay képp ko xamantene xol na monde occidental dina gis ne loolu mom moy li fi xew dina gis ne manam alal jaangi ni gañ am gaangi ni gañ matériel bu gaangi ni gañ li nga xamantene itam mom moy arme yi ñi ngi ni gañ waye téréwul sécurité amu fi niki nonu bis seen alal jëpp ñi ngi koy dépenser ci sécurité te téréwul sécurité amul niki nonu tamit nit ñi ñi ngi seen alal jëpp ñi ngi koy dépenser ngir éradiquer pauvreté bi ci biir dëkk bi waye comme li Jospin waxon rek la France est un pays riche avec beaucoup de pauvres té lool mom moy li nga xamantene mom la nga xam té lool manam mom moy dëgg dëgg la wax dëgg la té lool manam mom moy dëgg yi xala kulli xala li nga xamantene mom moy té lool tamit bo démé États-Unis mu gën la jaaxal fenn fo dem fenen fo dem ci réew Europe nga gëna jommeti ala kulli xala li nga xamantene daal mom lañu xam té mom moy li nga xamantene mom mo leer mom modi kon manam fasare kep ko xamantene da koy def bu mo tour suñu borom subhanahu wa ta'ala dana rocc xewul gog nga xamantene mom la ko joxon li nga xamne mo yello ci doomu adama mom moy mu sant borom mom subhanahu wa ta'ala waye iblis li nga xamantene mom la waxon bim nan dina len fexé ba duñu top sa yoon wu jobbi te dina fexé ba nga xamantene dana ñu deung te duñu la sant mune wala tajid te di nga fekk ne sa jaamu ñu do fekk ak taru lu upp ci ñom shaki dina ñu lay gëreum dila sant manam iblis dal wax na deug la ilaha illallah sama borom subhanahu wa ta'ala manam ni nga xamne mom la netali nonu ci iblis day wone ni iblis manam doomu adama bi warna bayyi xel ñun julit ni warna ño bayyi xel ne iblis dafa am lo xamantene mom lañu beut bu muñuy xolé dafa am lo xamantene mom lañu jappé manam daf ñoo xeb xebel go xamantene fo nat xebel gi wessu nako ndax neena faw daf ñuy sank te loolu lu ko yomb la manam daf ñuy la udillanahum wallahi dana len sank manam mom japp na manam sankuñu loolu lu ko yomb la def ñu lu bon fexé ba ñun ñepp ñu andandok mom dem safara loolu lu ko yomb la illa muna illa ibadaka minhumul mukhlasin bam dess xana sa jaam yi nga xamantene ñom nga selal manam kon mom dafa ñu xépp dafa minimiser li nga xamne deug deug mom moy suñu capacité dafa minimiser li nga xamantene deug deug mom moy li nga xamne mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala defal xépp gog nga xamne mom la xébon mam adam alayhi salatu wassalam bani du ko su jotal même xépp gogu mo rogalat ci manam ba ci njabotam mu def mu japp ne mom pour mu sank len lu neew la waye na xolal sama borom subhanahu wa ta'ala lim wax ci suratu saba neena wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa qalilan min almu'minin neena iblis deug deug wallahi deugalal na len li nga xamantene moy njortam bi ñu daal dikoy top nak iblis xeb gi mun xeb ak tutal gi mun tutal ak manam manam e ban baat la mëna jëfëndiko pour wax wourul len sen djou ko yi voilà ok iblis li nga xamanteni dal mom la jappé won ne deug deug ñi dal nonu lañu mel ñi dal tekki wuñu dara lolou deug deug alcorane neena li ëpp ci nit ñi top deugal nañu iblis ci njortam gogum mu njortam ci ñun lolou subhanallah lolou nak nit ki war nako baye xal ngir di ban di fexé ba ci mbolé mbiri iblis subhanallah xébul dara ba ci jaamu yalla yi nga xamantene ñoy jaamu yalla yi gëna kawé ba ci jaamu yalla yi nga xamné ñoy jaamu yalla yi gëna sell lu aju ci laap subhanallah laap manam laap moy ak tahara manam ba ci laap xolal baat bobu limu lambo ci ay mana waye téréwul subhanallah iblis mu daadi ñew nga xamne yaangi préparé pour jaamu yalla yi gëna maglu lu demé nek julli ak lu demé nek jang alcorane ak yu demé nek non waye téréwul iblis mom ñew na ba daadi fexé rek ba yakal la ba nga xamantene japp na ni mu la minimiser won deug la loolu mom dina ko def subhanallah yalla ñu yalla sam ala kulli hal manam kon suñu hadith bi tamit manam da fay wone ni saab dañ koy daal di jëfëndiko manam saax nak legi nat bobu dañ koy jëfëndiko tamit ci suñu jaamu yalla yi kon mi nga xamantene fofu lañ koy jëfëndiko bok na fiñ koy jëfëndiko manam mom moy buñuy nat li nga xamantene comme li nga xamne non lañ ko waxe won manam mom en lit dañ koy manam luñuy nat la du luñuy pécé kon fepp fo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala sunna wala bok fuqaha yi rahmatullah alayhim dañ ci wax nan fi dañ koy nat bu boba lolu dañ koy nat kenn duko pécé comme masalan tay buñuy wax nan azaka kenn duko pécé dañ koy nat comme ni nga xamantene mom lañ wax zakatul fitr manam azakay mourun koor liñuy joxe du don khalis du doon luñuy pécé luñuy nat la masalan tay comme tay masalan tay bu fekente ne dañ ni saa bobu nga wara joxe ci azakal fitr xam nga zakatul fitr saa nga joxe ñenti muddu legi bu boba ñenti muddu ci ñam ngay joxe bu boba nak kenn du joxe masalan mana masalan do ñew daan ni wa ñenti muddu naata la ñu la le 2,75 litre la ci boudé lolu ñu né la 2,75 litre nga ni ah ndox day 2,75 litre bi moy 2,75 kilo bi ndax 1 litre moy 1 kilo ci ndox nga dali dem pécé sa tiep 2,75 kilo tiep lolu baxul ndax lan ndax mën nako upp mën nako gëna tuti ndax tay bo jël 2,75 litre ci ndox nga tek nga jël 2,75 litre ci tandarma nga tek hatta tandarma yi nuro wuñ hatta tiep yi amna tiep yo xamné doomi dañuy dijj mais dañuy woyof am ciéb yo xamanté doomi dañuy sew mais dañuy bis ci kaw lool kon yi mën nga ci am 3 litres yo xamanté né en fait 2 kilo lay pécé bé nga am ci 2 litres yo xamné 2,75 yo xamné 2,75 litres lay pécé et cetera topal lool manam lool boko topé ci mbolé matière di nga ko xam wala kulli hal ni nga xamanté né dal mom lañu nam wax ci lool mom moy zakatul fitr luñuy nat la do luñuy pécé niki nono tamit lool mom moy li nga xamantene tamit mom mo aju tay ci kuy kafara mo xam kafara bi mo wala fidya la bu muy joxe ci bu fekenteene manam dafa aji makka masalan watu comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe manam wala bok mu lal lok lañ wala yu demé nonu fidya yoy muy joxe bu boba dañ koy nat niki nono tamit yi nga xamantene mom la nit ki di kafara su waté yoy tamit dañ koy nat li nga xamantene mom moy ak yoy yep dañ koy nat té dañ ci jëfëndiko sa lañ ci jëfëndiko ñent muddu yoy lañu jëfëndiko tout temps kon yoy manam yi ñu jëfëndiko sa niki non tamit ki nga xamne day kafara wëru koor nga xamantene dafa dogon wëru koor té tay ko bu koy kafara yoy tamit ay sa lay jëfëndiko ala kulli hal ni nga xamantene dal mom lañ ci nam moy dañ koy jëfëndiko ci ay buntu fekk yu bari insha allah taala ben bu ci nek li nga xamantene mom mo ci aju buñ ci yexé dinañ ko leral insha allah ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yeggale ñu ci jamm bokku na ci li nga xamantene tamen mom manam mom legi nak mom mo dess mom moy yi nga xamne dañ ko sip ci way sangayal farata ye moy yi nga xamne rek dañ ko sip ci ñap yoy yep liñ sip ci sangayal farata lu demé nek yak ndox mi comme ni nga xamne non lañ ko juñjé sank lu demé nek masalan di jël di masalan di mbecc sa bop wala bo bi jël ndox mi diko sanni sa bop ak yu demé nek non té bañ ko sorti rek ndank ak yenen yo xamantene demé na non ak lu demé nek di waxtaanu nit ñi manam di wax waxtaanu aduna alors que waxtaan dal bo xamantene lu tuddu yalla ndax bu fekente ne dañuy japp té bok na ci li nga xamne nit ki buy sangu farata tam sopu ñu ci ñom muy continuer di zikar di wax dëgg sopu ñu ci mom lool tamit sopu ñu ko bu fekk